أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. عند غايتنا شم هو استلاوتك دا سورة الأنعام دا نون سمايات سخشروه پر څلور وشتم آیات باندې بحث کړ. دا آیاتونه چې دي د واره لومړۍ برخه یې تر دغه ظالمونه پورې چې یوویشتم آیات دی، د قل ایوسې ورونهڅه تر یوویشتمه دا ګرده چې دي، د دې ربط د ماقبل سره دا دی. په ماقبل کې که چیرې ستاسې په یاد د سورت په سر کې د الله تعالی د وحدانیت دلایل واره نقش شول، بیا هغه آیاتونه یو دوه درې نمبر آیاتونه و د دې صورت، بیا د پاره د اثبات د رسالت چې د پیغمبر رسالت ثابت کړي هغه اووم شپږم آیات هلته ویلي وه چې نبي علیه الصلات وسلام په باره کې چې دی دوی به ویل ول که ته رښتیا نبي وغ نو خو دا قرآن کریم دې په یوه په کاغذه کې تا ته درکول سوی وای، دا ولې ته دغسې د یاد وایه چې ما ته دا نازل شوه؟ خو دا د ده په رسالت سوال و، دا یې بل سوال دا رسالت بیا نه منې. بهره ویل ولې ملک نه رالېږي چې خدای ته رالېږي؟ یا چې ستا سره ملک که در سره څه شی ایجاد ادا کوي چې دی نبي دی؟ خو دا د رسالت په باره کې هم اثبات د رسالت هم هلته سوی و. بیا تر هغه وروسته په دا مابین کې بېرته بیا د اثبات توحید دلایل د پرون په سبقه کې موږ وویل. په دا مابین کې به مو هغه د تیرو موتیو خبره هم کول چې دغه چم چې څوک کوي بربادېږي، هغه هلاکېږي، الله عذاب پر نازلي. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې د توحید اثبات یې هم جلا کاوه علی احد آیاتونه وه، او د رسالت اثبات یې هم جلا کاوه جلا آیاتونه یې وه. یعنی هر یو یې په جلا جلا آیاتو ثابت کړي وو. د نن په دغه سبقه کې د قل څخه ورونهڅه تر هغو ظالمونه پورې چې راځي چې یوویشتم آیات دی، دلته الله تعالی مخلوط بیانې توحید و رسالت پر لګډۍ نور نوله د مضمون نسته په کښې کې. یعنی خلص د خبرې یې ده په تېر سبقه کې چې وو چې دا تېر سوي دي د سورت ته سره، توحید د الله یعنی د الله یووالی جلا ثابت سوی و، رسالت د پیغمبر جلا ثابت سوی. نن یې سره پیچي دواړه پر ملګري کوي، دغه یې ربط د ماقبل سره هغه بېرته دواړه سره جوړه کوي. مګر د دغه آیاتو د پاره یو شیان نزول هم دی، هغه شیان نزول چې دی هغه دوه واقعي دي. یو واقعه چې د شان نزول د پار کلبی رحمه الله نقل کړی د وای د مکه قریش چې ودا د نبی علی السلام و مجلس تراله نو یو خبره چې سوال کاوه د فرسالت باره ورته ول پر خدای په داګر د انسانانو کې بل ودرې دی چې را واسطه ولې نو رسول خو به د پلانی سردار زوی و یا به د پلانی ملک زوی و چې پر خلکو ته ولا لري نو دا چې د خلک مثلا د خلکو وایي ستا په خوله خلک ډوډۍ نه میده کوي ته دغه رقم یکیم دلته لوی سوی اګر سراج لقب یکیم دی چې یکیم یې ابوطالب ا د ابوطالب یکیم نه دی نو چې رسول کړي په دا دغونه انسانانو کې دا دغونه ستانه ستانه خلک دا کومو کې چې څوک ځان ته څه وایي نو ستانه یې بولي دا دغه نستانه خلک د ملکانو زامن د دغه سردارانو زامن خو دغه به رسول کېدی نو ته رسول شوې دغه سوال یې یو کاوه برای دام سورت ویل برای الخیر اغه له الته دوری ویسته چې یا مسکین یا یا خان یا یا سردار یا یا نه برای دغه اهل کتاب خو په ارڅ خبر دي دا د مکه مشرکانو د یهودو نصارا په خوام تعلیم یافته بدله د دوی پر دماغ او تسلط حاصل کړي دماغ غلام لکنن چې د ګرد مسلمانانو مغز غلام دي چې درې شی کړه واغه در د بالا دي خامخا معنا شړه سړی دي معلومدار او شعر هم دي دغه په ځین کې دغه چې که یهودو در ما او شعر دي که نصارا او تر ما او شعر دي نو د یهودو نصارا اهل کتاب او خودی ته تورات او انجیل نازل شوی د مکه مشرکان خو به کتاب او نه خو مشرکان او شرک کاوه د جهالت د یو پر پیمانه ولاړ نو دی چې به اره خبره گای کوله برای بل اهل کتاب لا دغه رقم وای نو نبی علی السلام چې برای وګش خو لاړو د اهل کتاب د دې د ملایانو څن پښتنه وکړه چې دغه نبی ذکر بستیس په تورات په انجیل کې نه راغلی او غو یو ولا کوي چې راغلی ګردم ونی دې نه د منل ستا د پاره د یهودو د نصارا او یو عالم لا شاهد نه دور کړي چې تر رسول نو دوی خبره در رسالت په باره کې وکړه یو کومه خبره شو چې پر خدای بل ودرې لیکره ولېږي یتي مې ابو طالب یې نبی کې د خلکو د پاره دغه باندې وسله خدای کلام نه زیږي دا یې بل دا د په تاسو موږ معلومات وکي چیرې ولاړو د اهل کتابو سم پښتنې وکړلې او غو ستا په باره کې معلومات نه درلودي برل د محمد یا د احمد په نامه نه په تورات کې ذکر سره نه په انجیل کې نو ته د کومې خوا دا وکړې چې زه رسول د یوې ډلې سوال غوښتنه دغه چې نبی علی السلام ته حاضر شول بل ډاله چې بیا نبی علیه السلام ترا له دوهمه ډاله چې دوهمه پیښه ده هغه بیا ابن جریر دی ابن عباس څخه روایت کړی ده هغه وایي چې دا بعضی کفار د قریش و نبی علیه السلام ترا له برای ورته ول استاد په خدای قسم کته په دغه باندې خبره چې د الله سره شریکان شته نکه چې خبره ته سر نیول چې خدای پاک شریک نه لري خدای پاک شریک نه لري استاد په خدای قسم کته په خبره چې لري دغه بد پر خدای نه دی ګران دغه پلانې قبر پر خدای نه دی ګران نو چې زه سجده او تکون خو پر هکې ملا ورته جوړېدل تم په ځو کې په پیل چې خدای شریکان لري قران بي عليه السلام چې قسم ورکي چې تو خدای کته په خبره چې خدای شریکان لري دغه دی پیش چې بي نبي عليه السلام باره ورته وله باره ولا بلا کيا په نفس الامر په واقع چې خدای شریک لري ولا کيا زفه خبرم چې لري زه مړو په خبرو چې تشه کوي په خبره کې دای سپویږي لکه مشته چې څوک وي کاني خبر داسې نه ته نه په خبر ځم ولکه یا دغه سوي ولکه یا زه په خبرم نو نبی علی السلام ولکه یا الله شریک لري ولکه یا زه په چا خبرم په خدای په شریک زه نه زما په علم کېسته نه په نفس الامر په واقع کېسته دا جواب ورلره ورکه دغه آیاتونه بهر نازل شو په دغه آیاتو کې د جدوار خبرو جواب الله پاک ورلره کړي پښتنه د نبی علی السلام سره وکړه د سی ورته وای ترجمه ته متوجې سي قلت ورته وای د خدای تر هغه چې دواړي دلیا دي پښتنه درڅ کوي تور تو وای اي محمد نبي عليه السلام ته خطاب ورته اي شيء کوم شيء اکبر لوی دي شهادتا په شاهدي ورکول کې په دنیا کې کوم شيء د شاهدي د پاره ډیر غټ دي چې درته بالا غټ شاهد نه جوړیږي زی وایست نو چې سرعت فکر وي تر الله بل غټ شاهد سته نو ته ماته وځو لاړم په يهودو نصارا و کې پښتنه وکړو غو شایي نه درا کړې ستا پر رسالت ورنسته خو الله گواهی ورکې نو چې الله گواهی ورکې د يهودو څه ضرورت په دې کې د نصراني څه ضرورت یې مړې چې ته وغو ستا پر رسالت شایي نه دور کړې قلت ورته وای ورته اي شيء کم شيء اکبر او لوی دی شهادتا از روی شاهدی ورکول نو دا پښتنه چې وکې دی خو سرونه زړی جواب نه درکې قل تور تور ته الله الله پاک پر ټول موجودات کې تر الله غټ شاهد نست الله لوی دی په شاهد کې نو الله سره کم دی چې الله درګور دغه غټ په شاهد کې شهید بیني و بینکم

کدایس په خبره پوسبې نو دغه دوا آیاتونه دغه مضمون چې نن دلته دی یا بل ځای چې بارځي بارا سره ټکر دی دغه جواب دادی چې هغه سره جمع کوي هغه جمع سیده دلته چې الله پاک ورته وایي چې ځینې ورک سوه یعنې د شریک په حیث ځینې ورک سوه له د شریک په حیث دلته نه وي ولاړ چې هغه وایي چې هو زه د خدای سره واقعي شریک وم ده چې عبادت کوله اکیښه نو نه کوه زه یې اوس خلاصولم الله به دغه ورته وایي چې ته څه سوي هغه زما سره شریک د ده کومک څه سو یعنې هغه خو ولاړ دی دغه ترجمه به ته نه کوي چې هغه ګرسره غائب دی دلته نشته په حیث د شریک والي څه شي دی په حیث شریک والي غائب دی ګواکې نشته لکه سړی چې د مثال په تور یو وخت د یو ځای ملک بل وخت نو بارا بیا دی د ملکۍ وتلی خلک وایي کمه جا ملکان را پیش کړي څوک نه وایي چې دغه دی نو اوس خدای د ملکۍ وتلی دی نو خبره دی ساده سړی سنو نو دی خپل دنیا باندې دلته د الله سره دی شریک کړی و هلته که څه هم دی ولاړ دی الله ورته څه سوه شریکان دي یعنې په دنیا کې دی شریک کوه اوس یې شریک اوس دی خوله چوله چې دغه شریک دی د خدای سره دغه په حیث شریکوالي ورک دی الله ورته وایي چیرې دي خو دله ورک سو په حیث شریکوالي کې زوات که سره نشته زوات یې هغه دلته ورسره جمع نه د هغه ځای سره بیا ټکر نه پیدا کوي نو دغه مضمون سو د نن سبقه واکه دوه مضمونه سو اول مضمون چې سو اثبات د توحید د رسالت مخلوط په آیاتو کې دا دوهم چې و چې الله په پای کې ورته کامیابی نشي حاصلولی د نه کامیابی د ناکامۍ یو نمونه یې پیش کړه چې بله دغسې ناکامۍ باره نو ولاړې جواب نشي ویلی پر ځان دروغونه وایي بره وایي ما شرک نه وکړی او حادثه چې کړی دی نو عذاب بره ورته ګوري نو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.